رحیم یا ایو النبی لما تحرمو سورتی تحریم و توی تحرمونا وجہ تسمیہ معلومی کی سورتی لما تحرم و توی سورت النبی و توی دارنگی سورت نساء النبی و توی پیشتے پہ دیبانی واقعہ ہو رہی دعوت سورت بیان دو حقوق دو زوجیت تا ترغیب اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول علیہ الصلوۃ والسلام با مازیګری کی چکر لگاو بیبیانو څخه نو بیبیانو با دا خو خولا موږ سره زیاتې ساشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی زینب بنت جحش ایسا کو بچراړو هغه بوله د ګبینه شربت کو نغیب علم لگتے مولا گئے دو ندابا خوشحال آواؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتا لگتے مزیاد پاوستو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حفصہ تو نبی دو بکر صدیق سے بلورا دو عمر سے بلور وارو صلاح اکڑا ویالتا ٹیم لیدیا تخلی چراشی نو ورتبو جستاسو نجید اخلینا دا مغافیر اومیزی مغافیر بدبوئی و نبی اسلام بدبوئی نو خواخا چرال دا وطاوی او چلی جو کڑو چلتا ٹیم دیرن دا کی وطاوی ما خو بدبوئی نا استعمال کرو خو گبین ڈالا زینب کئی نو که دیشی دا مچیش دا غواری که ناست دی زو بیا گبین نس کما زن مانی بان کو التمنس کما دیدوار یو بلتے کارو شو اس پہ ساری گینا اللہ تعالی دا سورت راو لے گو او دیکم بیان دا حرس دا امہات المؤمنین دی پا محبت دا نبی اسلام دا خبر دا دی محبت وا او لگا دا طریقے سی نا ہوگا نا پا طریقے بانی دا غر آلے لگا اللہ تنبیر راو لے گلا دیدوار یو بلتے کارو شو لیکن دا سورت را لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دداوی وې تاسو چا ویری دي الله رات خبر را کړ دی کنه یو طریقه دا ده زمو طریقه دا ده یو ځل نبی علیہ السلام را لې حفصې سره عمر سیف نور وا ناچ ته پلان ملاقات ته لري و پېښ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینځوا غیت سوال جواب کو ماریا اغرار ندی قبرې ته ندی په قبرې کې وسر مجامعات کو دا چرالا نو غصہ ده یا رسول الله ما کان فی نسائک احول علیک منی دا دور سپګه د زخ کاری د زما په کور کې دې سره دې ما کول لگا اتفعل هذا فی بیتی ولا فراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خوشالوله ورتوی او خبر ورته کوم په دې به خوشاله شي چې بس او بدن باندې حرام کوم وی او دې سمو میکړه دې کله ده ته نړۍ چې خا دې خوشالو پر تو صاحب بدن باندې ګور الله پیغمبر کوم ضرور نه دی تبي ورکه لګا دا دواړه واقعات چې دل اغا راغلي دي او دا صحیح دي ار یو چې شینو آیتونو مزداق ګرځي یا ایو النبی اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرمو ولی بندائی ما حل اللہ لک اگر چی اللہ تعالی تعالی حلال کر دی روا کر دی تخوخی رزاد بی بیانو دی اللہ تعالی بخون کرام والا دی زان بانی دی حلال حرام کر دی دا قسم دی وقد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم اللہ دلان وقر کر دے پرانستل د قسمونو استادو په کفاری ورکولو کفاره ورکا قسم به پرانستلش الله مطلب قسم مات کو کفاره ورکا الله تعالی استادو مددگار دی دا الله تعالی په حکمت والا دی وای د سر نبی کله چې پټو کړ نبی اسلام باب باز بیانو ته خبره فلما نبات به ار کله چې خبر ورکو دی یوی اغبر تا عائشی خبر ورکړو پیش کړو په دیوانی دیو بس غټ جوړ هکړو کنه اوی چې اریو یې سکه مخ کی راشین دا بو ته مونږ ونه چې کومه سکه مخ کی ورلې نو غي وته ویلا عائشی ته مخ کی ونه وته ویلا نو غي به دی بل ته وی کارو شه موت خبر ورکړه دا خبره اوس ولا خبرش ولا فلما نبات بي واظر الله عليه الله تعالى پر بي استمانه دي اظهار او خکار اکړه عرف بعضه نو نبي استام خودنه وکړه له بعضي خبري او اعراض او کده بعضي نه قانون دادي نبي استام وړل له سخاوالو له شرافت والو نو کریم بعضي خبره پری دي او بعضي ته ذکر کی لگا فلما نبابي کله چې خبر وکړه بي استام دي ته به دادي چې کوم څه خور کړیو نو قالت من انباك هذا ویتا ته دا چا وی عائشه رضی الله تعالی عنها عقیده او چې نبی ستاسو بغیبونه دی پیخه ځکه هغه ته پټویرو کوي کار شوی دی چې نبی ستاسو ته وی هغه ته ویلی دی ویتا ته چا وی نبی ستاسو ته نب علی العلیم الخبیر ما تعلیم او خبیر ذات ویلی دی کنه عقیده دا نشه ولا عائشه رضی الله تعالی عنها چې نبی ستاسو بغیب دان نه دی کنه ان تطوبا کتا سو دوار توبه وبا صحیح فقط سخط قلوبكما يقينا ما لشيوي دي زونه تاسو توبه تا او په تاریخ سره ما لشيوي دي زونه تاسو محبت دو نبی اسلام تا او کتا سو یو بل مدد کوي په خلاف د پیغمبر کې نو بهشکه الله تعالی عمده چه دی نو مولا هو مددگار د نبی رسول الله سلام دی او جبرئیل هو او جبریل ملګری دی او نهکان مؤمنان والملائکۃ او فرشتي چې دي عام فرشتي بعد ذالک زهیر پس د دینه چې دین هغه امدادیان دی دو اسا ربو زرد چې رب دو ان طلق کن کچر طلاق کی دی تاسو لره ایوب دلو ازواجن بدل کی بور کی دل ربی بیان غرس تاسو نه مسلمانانی مؤمنانی تابعداری کون کی توبه استون کی عبادت کون کی روزه داری او کندی او باکیری نصیبات مقدم کو پاوکار آبانی زکان تاسو گو رئی اکثر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیدن اغا صیبی وی کانا کندی وی باکیری بگی کمی وی زکان اغا مخیسو اے ایماندارو بچ کی اخپل زانون اخپل آل و آیال دو اورنا دا سی اور چی خشاک داگی خلق دیو کانی دیالی یا ملائکتن غلادن فدیبانی ملائک تی سخویا شدادن طاقت والا لا یعصون اللہ ما ورہم دا فرمانی نکی دا اللہ تعالی دا اسے چل اللہ تا حکم گئی او کئی دی ما یؤمرون آج دی تا حکم اکڑیشی ام اکا کئی پیشت کرا بدی بانی اے کافرانو لا تعتذروا اليوم دا ردی صورت خصوصیت یا ایو الكافرون یا ایو الذین کفرو بانی مکویدن ردی اقینن تاسولا بدلن رکوری کی دا آج تاسو کول اے پیغمبر اے ایماندار توبو الاللہ توبت النسوحا توبہ واسی اللہ تعالی ته اخلاصی توبہ توبتن موصوف ته نصحن ول صفات ته فعول وزن کنده وزن فعول نه وزن فعول چې معنی د فاعلی ندی کې مذکر او مؤنث برابر لکه وزن فعیل چې معنی د مؤنثی رجل جریح امراۃ جریح مذکر او مؤنث په برابر حضرت محتوی سے نویدا اوریدل دا واقع د نصحہ سره توبہ واسی اته ما په فل اوریدل او په سرین وګرلک دا مشوره ده په خلکو باندې خلکو کې دا مشوره ده نسوحا سړي بیا هو توبه تنسوحین پکارو دا توبه تنسوحا دي او دی باندې بیا قصه مشوره ده پیدا یو سړیو ځان خزه کړو او دا بچا د لور سره براستو خپل شاوت به پورا کو دګه دا بچا د لور هار روک شو وی تلاشی کوما او چې معلومات یې کول کپڑے ته واسل یو معلومی دا چې دا هم شه دي دا خدای غره دی لگا دا خدای الله چې دا جوړ کړو نو مخ کری وعتونه دا عوام دوی دي وې ته په اخلاص توبه واسه چې الله بس یې درد در بچی دی کنه بچکا ان وې د سره دا دغه په ځای باندې دغه ارسو لګیل نو واقعي لگا ته جنیش والا او بل روایت پکې د خدای دادی وینا بلی سره مخ کې غره وته بس دې بچو وی الله تعالی و چې د نسوها و دې سړي توبه وباسي نسوها و دې سړي توبه وباسي دې لري کار به دې باندې دا سطرے دی دا واقع غلط دا توبہ تن نسوحن اخلاصی توبہ اے ایمان دارو توبہ واسے اللہ تعالیٰ توبہ خس اخلاصی اللہ زمنگا دبر سے بیک سے اللہ دی خصاتی زہین انسان دی ما سره کتاب و چار نه پټ کړ دی الادیب الاریب للفاضل اللبیب ای پای کی یو واقع ذکر کړی و یو سړیو متلمس نو میو متلمس کاکا رخصیو او خزا و ورونو تری ویرا تاله واده کو خاوند نشته دی رخصوی دی ای وته به زما دا به نصیب وزنه کو واده ایو تینا پزور ہے انتظام ولا برابر کو اگر خفا وقت لگا خد جی خدی دا پخبل خوان میں نہیں نو وعدہ جی تیار شو دیکھی دا قسمت تا متلمس کا کام رو رسیدو چی رو رسیدو کور خواہ کی شور مور دی ما شمان دی تا پوسے ہو کو تا چل لے ویدلتے ہو کاکاو متلمس کا کام رو شیو دا اگر دا خد جی وعدہ دے دے حیران شو چی دا لسقی شدہ خو تپو سیو کو خیار دسانو بی خضا خوشحال دا که خفا دا بی خفا دا جاڑی پا جڑا جاڑی کم زیتا وادو کی پلانکی زیتا دا لگ تو کوری معلوم کا دوادو او ویختی خواسی مغٹ شیو زانی برابر را برابر کا زانی جینے جوڑا کرلا تا دی جسر برایا دشپا اسنو او دی ما خامی خڑا ہونے کی دا لک کورته ځان اور سعودي خزو کې یو بزر همدردی زیاتې ټول د دې اعتراضات حکومت تیاروم و جو دا یو خور یو خدای سره راځوخته کې خور خیر علي خور خیر علي خور خیر علي بس دا پی جنیم نه غلګا دی یو بل تخیر علي خور خیر علي وای بس دیم چې لرکه چې نه نه بس ما چې نه حکومت بس ما دوری ساری کم نه خلګا عالم د تیرې زمانو ما چې الله وادو کنه نو بس هغه رو ما خامی خړه دا جوړ دا پکې دا ندل بدل کو او په طریقه ولې ځان د سړی کمرې ته ورسو د نوی خاون کمرې ته ورسو د کټ لاندې د نن ورنل واته نا ویراوس ته په کټ کې کېنه ولا او چې ما سوتن شو نا وخت ته د خاون را ورسېدو خزو خپوا اځه سره حیران شي چې دا ربه سوره ماهرې وي چې دا سړی را ورسېدو کټ کې وسره کې راستو دې د افسوس یو شعر وي اسرې په دې خبکی وره الا علی تشری والحوادث جمته بای بلاد انت یا متلمس ارمان چې زما پوي وي چې تکم ځای کې حوادث را باندې زیات رالو متلمس تکم ځای الا علی تشری والحوادث جمته بای بلاد انت یا متلمس اگر کته د کډ دلان دی आवाज ورکو وی به اقرب دارین یا او مهمت و فالمی و ما زلت مشتاقا اذا الرب والرسول شعر ته ور کمال کړی کورته دین زی راغله مو مهمی و ما زلت مشتاقا اذا الرب چشپه وش ولا ادم لاست زیبا برابر شما ته بتی ادي دی حصول کما راګیوروم د اخر کاران دی وسړي بوت لو به تخت زنګل تا کارونه په کول نو راگیرو ما بی اقرب دارین یا امیمتو فعلمی وما زلتو مشتاقا از الرقب والرزو خاون خوبی اشو تاکستان خونو کا نا چیسا شی لما دو آده خرچه کردی دا او دا زمان دو سو او پی اشو چی بایی شرعی مسئلہ خدا را چی مبقود کاکار رسی دره دی متلمس دا خورد قضا دا سیده که کور نپاسی دو دروازی لو رسی دو تاوانو شو کور مور تیار دی خو دروازی نه دی غارت مخ را واړو आवाज یو کو یفکونا بمثلی انداو باقرب دارن یا امیمت و فالبی و مازن تو مشتاقا اذا رکب و الرسول ویف بیتا بخیر ثم کونا بمثلی خلالکما بیت کریم و مجلس فیست بری بانی دروازی نه आवाज کو د ظالم زامنو فبیتا بخیر را پاس روزا بس پش خیر با رشپتی رکی او دواده کمره دا دواده کوټه دا لکنه یو واده چلی کری دوباره فبیتا بی خیر ثم کونا بی وسدی تاسو شپتی رکی پا خیر بانی بیام دکا سی جدنا غی خلالکو ما بیتون کریمون و مجلسو خستا کور و خستا مجلس اگر تا خالی دی بس اگر تا کور نگو تا دی میں دروازہ بند کری چی سی کور نسا دی را شکر دی اچھ چڑی دی تو گوری چی لکا سا عجیب دا خز سور ماہر آوا او دا سڑی سور ماہرو خاون سور ماہرو او بیا آگا عربیت کی دی سور مہارتو لگا پیشتی مطلب بانی دا پکی وہ فن گئی گا نا یا ایو اللذین آمنو اے ایماندار توبو الاللہ توبتن نسوحا اصا ربکم زرد چرف ستاسو ایو کفرانکم سیاتکم لری بکی ستاسو نا ستاسو مصیبتونا او داخل بمو کی باغون تتجدی ان تحت الانہار چب ای گلان دل اون داغین نیرونا پدا غرض باندې اوب نشر مې الله تعالی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ولذین آمنوا ماو او هغه سانچ مومنان سره نور او مې صاحب یې نه ورنار دی منډي وای مخید دین او خیتربونه دین مخیتا د ایمان د وجنه خیتربونه د اعمال د وجنه غستر ته جانن دشا ته ضرورت نشته یقولون ربنا اتم لنا نورنا ولګی د کنه فرغ استا شبری شفر پینلې مخیتا د ایمان رڼا خیتر ته کو اعمال غستر ته جانن دشا ته ضرورت نشته خال شه سه یقولون ربنا وای و دې اعظم غرب اتن لنا نورنا پورا کوم تدم دارنا واغفر لنا بخن راتو کا انک علی کل شیء قدیر یقین انت پارس بر قدرت والے یا ایها النبی اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار اجیات کو کافران سر پتر بانی او منافقان سر پجب بانی سخت پدی بانی واغلظ علیہم خباستون رو بیان ہوا او زهر دی جانم دیوی سر مصیر ضرب اللہ بای دی قائدو تاو گورا خاون موحد دی مومن دی خضا مشرکا دا نو دی دا شرک اغیی تا سزار نشیر سوالے او اغیی چه مشرکان دی نو دا خاون دا نو دا ایمان او دا توحید اغیی تا سفایده نشیر کوالے ٹھیک دا بای او گورا کنانو بیانی اللہ تعالی مثال دا پارا دا پوہ کونو دا کافرانو امرأتنو ہن پخز دیلو بانی مثال ذکر گئی او پخز دیلو بانی کانا تا تحت آب دیلو بانی وادینا وی دادوارا پا نکا دا بندگانو زمان نے کانو کی فخانتا و مداغی سر خیانتو کو خیانت نا مراد گو زنانا دخا ما بغت امرأت نبین قطو ابن عباس سیب ہوئی دا پیغمبر خز چرتا زنانا دا کڑی خیانت نا مراد شرک و کفر دے او پخوا شرک و کفر والا سر نکا نا جائز ہوا دا مشرکی وی کافری وی خو فلم یغنی آنو ما من اللہ شیعہ دفنک دی دوارو پیغمبرانو دا دین دا اللہ دا دامنا ایسے ام وقیل دخول النارا اوی نشول دی دوارو تداخل شیع اور تماد داخل سرر داخلی دن کنا وضرب اللہ او بیاری اللہ تعالی مثال دا پار دا مومنانو فخذ دی فرعون سارا سمانا مومن آغوا او خوان دی کافرو داغو کفر دیتا سزررو اونا رسو کلچ ہوئی دی ربا می جوڑ کمال رو زان سکا کور پجارت کی او خلاص میں کدھ فرعون وعملی ہی او دا عمل دا فرعون چو کفر دی وعملی ہی او دا پوج داغنا ونجینی او مال نجات راکا من القوم ظالمین دا قوم ظالمانونا او پا مریمی دو مثال لدے او پا مریمی سر اللہ تعالی مثال ذکر گئی و مریم ابنتا عمران اللتی آغا احسن فرجا چه محفوظ ذات له خپل شرم غا فنفخنا فيها من روحنا نو پکو مون پدی کې خپل طرف نه روح او صدقت به کلمات ربیا ادي تصدیق کړو په حکمونو در ربی او کتبی او په کتابونو د الله تعالی باندې تورات انجیل وکانت من القانتين نو پکار خو وکانت من القانتات پکارو کړه استاذ زین کی دارাজি خدا بر او ګور ظالمین داخلین داغی دو فواصلو دو پارا کارت نیل قانتین رارل او بلدہ چدا وخزا او دیرو صفاتو کے لگا در جالو گوندی لگا ما تاستویلیو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفراز خان صدر سے سمر زیادتے کر دی اللہ جو تمافیو کی اسی اس انہوں نے لرکڑ دی سمائے متاری سارونا زڑو پشتے اما رائی وافا رائی النساء دا عائشہ رائی خود خضو رائی دن سمائے متا کے لگ سمای موتار سالے کی لیکن لی ما دو نو مانی سے رحمت اللہ علیہ پکو تفخانہ کی وقت لو پخ پلا اما رأیو افا رأیو نساء او پا آگا وقی خان باچا سے پتی رد کرو چی دا دیر خطرناک خبر کری جا دی وجہ نبیل رکر دی کتابو نخوو ہی نو چی دا رسول خدیو کری چی رتے ہوئی الان کی تاریخ تا موخوی تاریخ کیوں گورا عائشہ خزوا خو پرائے کے لگا دے رجال غندے وا ابائی کانت فر رائے کر رجالی تاریخ کی تابون دا لگا گورا شتنے پکیو دائی کی نو دا خزوا مریم لیکن صفتنا پکڑیر لگا دا سڑو غندی انو کانت من القانتین رالے یادارا چا وہ خزا لیکن په خدمت دو بیت المقدس کی دا سڑو غندی دا مقبول اگر زیدرے وا منزیم داغی سرو پا جماعت کی کمرہ زان لوا خو جمع کے ویداغی سرکا والا نزک کانت من القانتین رالے سو وجہ میں ہوئے نہیں ری وجہ میں ہوئے نہیں کنا جی